دوستم داری دلم شد دیگه تیکه پاره، بگو دوستم داری که اینجوری فایده نداره، تو برمیگردی بیشم دوباره بیشم دوباره بیشم دوباره بیشم دوباره دوباره. یه عمری با خیال تو زندگی کردم، زندگی می فقط نگو بر نمیگردم، زندگی می فقط نگو بر نمیگردم. زندگی می فقط نگو بر نمیگردم دوری تو بر جوری منو دیوونه.